skulle sjunga. Berga trollet friade till Fagerungers Sven. Hon hade en falskeliger tunga. Herr mannelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. Svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de gångare tolv som går ut i rosende lunde. Aldrig har det varit någon sadel upp på den, mig heller betsel ut i munnen. Herr mannelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de kvarnarna tolv som står mellan Tille och Tärnö. Stenarna de äro av rödaste guld och hjulen silverbeslag. Rister och jämrar sig svårare. Herr Sven, so hatte ja misstat min plåga. Herr Mandelig, Herr Mannelig, tro loven i mig, för det jag bjuder så jag.